αντέχω, Έλληνα, θα σκάσω. Θα σκάσω σήμερα. Ένα τζέρι δε νότερ κανένα καπίνα. Θα σκάσω σήμερα. Παρίστα μου σκιάβα δε φόβο κομπιάτσιο περνώ. Δεν τα αντέχω, Έλληνα, θα σκάσω. Θα σκάσω, δεν έχω να πω ούτε για ταμπλέτες, ούτε για αρχαίους, ούτε για τίποτα. Θα σκάσω. Ορίστε, να μια ευχάριστη είδηση. Ξεκινάμε με τα ευχάριστα. Θέλει να σκάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν περιέγραψε πως ακριβώς θα γίνει αυτό. Μπορεί ο καθένας να φανταστεί για να κάνει και κάτι ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, αφού δεν κάνει αυτά που πρέπει, να κάνει κάτι με την φαντασία του. Γιατί όμως ο Άδωνης λέει στο Λεωνίδα ότι θα σκάσει και δεν έχει κουράγιο ούτε την ταμπλέτα την περίφημη να πουλήσει, δεν πάει ο νου σας. Αν έρθει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και αν δεν ελεγχθεί η εξάπλωση της επιδημίας και αν ομιγέννητο. Μεταλλαχθεί ο ιός και μεταδίδεται με τον αέρα, γιατί προς το παρόν μεταδίδεται μόνο με σάλιο γέμμα. Δεν θα μείνει ο Ορδούνη. Και έτσι όπως είναι, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Θα γίνει της Παλαβής εδώ. Αντώνη, πάρ το αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξαιρετικά μεταδοτικός. Μεταδίδεται με το σάλιο. Δηλαδή, αν σου μιλάει κάποιος που είναι μολυσμένος, θα μολύνει και εσένα. Γι' αυτό θα σκάσει ο άνθρωπος. Διότι ως γιατρός, δεν είναι γιατρός, είναι και γιατρός. Είναι όλα τα άλλα, είναι και γιατρός. Έχει κάνει τη διάγνωση και βλέπει από τι κινδυνεύει η κοινωνία, η ελληνική. Αλλά αυτά όλα, όπως ξέρουμε όλοι, δεν αργούν να φύγουν από τα σύνορα μιας χώρας και να πάνε παραπάνω. Από την Ελλάδα, τον νότο της Ευρώπης, ξεκινάει το μικρόβιο και θα προχωρήσει πολύ γρήγορα όπως προβλέπουν οι Κινέζοι ξυλοκόποι. Αυτός που λέει θα γίνει της Παλαβής είναι ο Νίκος Δένδιας, υπουργός αναπτύξεως σε αυτή τη φάση. Αυτός που λέει πάρ' το αλλιώς, Αντώνη, είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου από το δελτίο του Sky που σήκωσε και ένα σχετικό μικρό πανό, μια αφισούλα μικρή που έγραφε Αντώνη πάρ' το αλλιώς για να σηματοδοτήσει ότι θέλουμε τον Αντώνη αλλά τον θέλουμε να το έχει πάρει αλλιώς. Για να δείξουμε ότι κάνουμε και μια κριτική ή κάνουμε μια κριτική τώρα που κάπως αλλάζουν τα πράγματα. Οπότε ο Άδωνης είναι να σκάσει, ευχάριστο το λες, δυσάρεστο δεν το λες, αν και θα χάσει σάτυρα πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν πολλοί αναπληρωτές στην σειρά. Άλλωστε ο Άδωνης ποτέ δεν σκάει, γιατί και ό,τι και να πάθει θα υπάρχει το πνεύμα του, όλα αυτά που έχει πει και όλα αυτά που μπορεί να πει. Χωρίς δουλειά δεν πρόκειται να μείνουμε, τουλάχιστον από τον Άδωνη. Ο Άδωνης είναι αυτό, ο Έμπολα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο πρόεδρος του Έμπολα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή η ισχυρή και συγκροτημένη πολιτική δύναμη της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σήμερα η δύναμη σταθερότητας στη χώρα. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Η εγγύηση της σταθερότητας. Πρώτα παρακόψτε το λαιμό σας. Άντε, ξεκουπιστείτε, βρε, και δεν αντέχει το δοκάρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή η ισχυρή και συγκροτημένη πολιτική δύναμη της χώρας. Ωρες είναι πιας. Τι έπαθες εσύ μου, τι έπαθες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σήμερα η δύναμη σταθερότητας στη χώρα. Αναζητείτε νόημα στις λέξεις. Έχουμε χάσει τελείως το νόημα. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που συμβαίνει βεβαίως. Τα ακούσατε, το έχουμε μοντάρει, το βάλαμε σκέτο. Είχαμε την επιλογή να το μοντάρουμε, αλλά νομίσαμε και θεωρήσαμε καλύτερο είναι σκέτο από τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ισχυρή και συγκροτημένη. Αυτό το τελευταίο είναι το καλύτερο. Πολιτική δύναμη της χώρας. Είναι η πρώτη δύναμη, ναι, δεν το αμφισβητεί κανείς. Πια και οι δημοσκοπήσεις και από συγκροτήματα που δεν το περιμέναμε δίνουν μια διαφορά 4, 5, 6. Φανταστείτε τι θα γίνει στις εκλογές. Όμως ισχυρή και κυρίως συγκροτημένη δύναμη δεν τη λες. Δεν τη λες και δεν ξέρω αν θα γίνει και ποτέ. Και δεν ξέρω αν χρειάζεται να υπάρχει μια συγκροτημένη δύναμη, γιατί αν υπήρχε μια συγκροτημένη δύναμη, ένας ασυγκρότητος λαός νομίζω θα είχε κάποια προβλήματα. Οι δυνάμεις που υπάρχουν, κυριαρχούν και καθορίζουν τα πράγματα είναι αντίστοιχες, ανάλογες αυτού που θέλει ο κόσμος από κάτω. Των διαθέσεων του λαού, όπως λέμε πάντα. Η βούλτεψη όμως έχει πιάσει το μήνυμα και βλέπει τι ακριβώς θα συμβεί. Παιδιά, ετοιμαστείτε για σύγκρουση με την Ευρωζώνη. Θα δεχθούμε εκβιασμούς και πιέσεις στη χρηματοδότηση της χώρας και στη ρευστότητα των τραπεζών. Πράγμα το οποίο είναι πιο λογικό. Το οποίο είναι πιο λογικό. Άρα λοιπόν θα μας πετάξουν έξω. Άρα λοιπόν θα μας πετάξουν έξω. να βάλουμε το Λαφαζάνη στο χιλιάρικο τη... ναι. Ως φωτογραφία. Άρα λοιπόν θα μας πετάξουν έξω. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Να και κάτι καλό, το δεύτερο καλό. Θα μας πετάξουν έξω από την Ευρωζώνη. Κακό δεν το λες, καλό το λες μάλλον, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα μας πετάξουν έξω από την Ευρωζώνη. Θα πεταχτούν όλοι, σύμφωνα με τις προβλέψεις ειδικών και μη, αλλά και ειδικών, η Ευρωζώνη με αυτούς τους ρυθμούς, έτσι όπως τρέχει προς τον τοίχο. Η σύγκρουση είναι νομοτέλεια. Αν δεν αλλάξει κάτι, λένε οι ειδικοί, δεν ξέρουμε εμείς ακριβώς. Οι ειδικοί έχουν γνώση για πάρα πολλά γύρω από αυτά τα θέματα. Θα παίξουμε και Παναγιώτη Λαφαζάνη. Δεν έχουμε παίξει μέχρι στιγμής ποτέ στην Ελληνοφρένα, αλλά σήμερα το πρωί βγήκε στο Μέγκα. Είναι το αριστερό ρεύμα. Όλα αυτά είχαν και κεντρική επιτροπή. Κάπως τα βρήκαν με κάτι ισορροπίες. Πολύ κουραστικό όλο αυτό με τις ισορροπίες, αλλά αφού τους αρέσει αυτονών, εμάς μας περισσεύει. Παναγιώτης Λαφαζάνης, λοιπόν, μιλάει για τα δανεικά που έχουν έρθει, για τα μνημόνια που τα συνοδεύουν και λέει πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Ναι, άλλο το δεν θα έπρεπε. Με τι τρόπο εσείς θα επιβάλλετε αυτό που λέτε δεν θα έπρεπε. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό λέμε. Ότι αν τη χρηματοδότησή σας τη συνοδεύετε με μνημονιακούς όρους, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Και τι θα κάνετε λοιπόν, εδώ είμαστε στο κρίσιμο ρόλο κάθε φορά. Δεν θα πάρετε. Σου λέει ο άλλος τι θα κάνεις χωρίς, κύριε Λαφαζάνη μου, χωρίς λεφτά, χωρίς στήριξη. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όμως, ότι αν ξέρουν ότι είναι μια κυβέρνηση αποφασισμένη να τηρήσει το πρόγραμμά της μέχρι τέλους, ότι αυτό θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις για όλη την Ευρωζώνη. Αυτά ακούει ο Άδωνης, λέει θα σκάσω. Αυτά ακούει η Βούλτεψη. Αυτά ακούει ο Δένδιας, λέει θα γίνει της Παλαβής. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Δεν ξέρω αν εκφράζει τον εαυτό του, το ρεύμα του ή το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι ένα θέμα τεράστιο. Δεν έχει σημασία. Δεν μας πειράζει τι εκφράζει. Δεν το ψάχνουμε. Δεχόμαστε αυτό που είπε, ότι ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε αν όλα αυτά έρχονται με μνημονιακούς όρους. Περνάνε 5 λεπτά και συνεχίζει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Κοιτάξτε, βεβαίως η χώρα μας χρειάζεται χρηματοδότηση. Ναι. Χρειάζεται στήριξη. Ασφαλώς. Ναι. Και κανείς δεν την αρνείται. Αλλά με συγχωρείτε, αυτό δεν μπορεί να γίνεται με όρους υποτέλειας και παράδοσης. Αυτά λοιπόν, λέει ο Λαφαζάνης. Τη μία ακούσαμε ότι ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Την άλλη δεν χρειάζεται χρηματοδότηση. Μάλλον χρειάζεται χρηματοδότηση, απλά δεν πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους. Το ερώτημα που προκύπτει από όλα αυτά, ένα λογικό ερώτημα, αλλά μάλλον δεν έχει σημασία και αυτό, είναι ότι αυτοί που σου δίνουν τα λεφτά καθορίζουν τους όρους, όχι εσύ που τα παίρνεις. Μια παλιά συζήτηση, όσο παλιά είναι και η έννοια της ανταπόδοσης, των δανείων, των χρημάτων, της ανάγκης, του πώς καλύπτω την ανάγκη, μέσα στο κοκτέιλ το καθημερινό, ωραίο ήταν και αυτό έτσι για πρωινό ξεκίνημα. Τι θα κάνουμε όμως παρόλα αυτά, ως ισχυρή πολιτική συγκροτημένη, όπως το είπε ο πρόεδρος, δύναμη και ως έμπολα, που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα βαθύσουμε, γιατί δεν έβαλε δέλτα ο πρόεδρος, ξέρει πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει, άλλαξε το δέλτα με το θήτα και αποκτά άλλη διάσταση λέξη. Τη μέρα της εκλογικής νίκης και του σχηματισμού της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα την πανηγυρίσουμε, αλλά να ξέρουμε, δεν θα είναι το τέλος του δρόμου, θα είναι η αρχή. Μια νέα αρχή με δυσκολίες. Ένας δρόμος όμως που μπορεί να δώσει προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Το δρόμο αυτόν θα τον βαθίσουμε με σιγουριά. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Το δρόμο αυτόν θα τον βαθίσουμε με σταθερά βήματα. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Το δρόμο αυτόν θα τον βαθίσουμε επιτυχημένα. Σε ζητάμε, φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Έχουν αέρα τα πανιά μας, αλλά να μην παίρνουν αέρα τα μυαλά μας. Όλα καλά, βαθίζουμε λοιπόν σε αυτό το δρόμο. Βγήκε και ο Μητροπάνος, έτσι μια νότα αισιοδοξίας. Η Βούλτεψη, η Σοφία Βούλτεψη, βγήκε αυτή το πρωί. Και πολύ καλά κάνει, μέρα παραμέρα βγαίνει. Βεβαίως από το βράδυ αλλάζουν όλα στη σάτυρα, γιατί έχει ο Χατζηνικολάου 2-3 ώρες πόσο κρατάει το Γιακουμάτο. Καταλαβαίνετε, είναι ο αρμόδιος υπουργός που φωτογραφίζει τις τιμές. δεν τις έχει ρίξει. Τις φωτογραφίζει. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τις έχει μειώσει. Δεν θα του χαλάσει κανείς το χατήρι. Θα τον δούμε βεβαίως στον ενικό. Για να προλάβουμε να διαχειριστούμε το τεράστιο υλικό. Αν δεν την επόμενη εβδομάδα κάνει κανένα αστείο φέρει και καμιά βούλτεψη, έχουμε κλείσει για όλη τη σεζόν. Μέχρι το Δεκέμβριο ξαναρχίζουμε από το Γενάρη με την προεδρική εκλογή και όλα τα υπόλοιπα. Σοφία βούλτεψη, και χωρίς να έχει βγει σε πολύ ωραία εκπομπή, σε ένα τεταρτάκι είναι ικανή να δώσει υλικό για καμνά δύο ώρες. Ακούστε να δείτε. Αυτό το οποίο κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση από αντιμνημονιακή έγινε μνημονιακή. Η Ιρλανδία, αγαπητοί συνάδελφοι, βγήκε στις 13 Σεπτεμβρίου. Βγήκε. Μέχρι που να βγει, καθόντουσαν όλοι ακίνητοι. Δεν λέγανε ο καθένας την τρέλα του. Καθόντουσαν όλοι ακίνητοι γιατί θέλανε η χώρα τους να βγει ομαλά. Μην κινηθεί κανείς, το είπε η Σοφία, αφού είπε πριν ότι η κυβέρνηση από αντί έγινε μνημονιακή, λεπτομέρειες. Μην κινηθεί κανείς γιατί αυτή είναι η λύση σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι η πρόταση να μην κινούμαστε για να βγούμε από το μνημόνιο όπως έγινε με την Ιρλανδία. Ήταν ένα απλό μυστικό, το κατάφεραν. Καλούμαστε και εμείς εδώ να το αντιγράψουμε. Υπάρχει όμως και το μέλλον, δεν μπορούμε να μην κινηθούμε. Υπάρχει και το κίνημα του λαού, του κόσμου που βράζει όπως όλοι καταλαβαίνετε. Αλλά υπάρχει και το μέλλον, το οποίο μέλλον περιγράφεται πάρα πολύ ωραίο και με πολύ ωραία έντονα χρώματα. Λέμε στον ελληνικό λαό, θέλεις να συνεχίσεις με τα μνημόνια. Ωραία. Όταν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το μέλλον σου είναι καταστροφικό. Αυτό που ζεις και τώρα. Θα γίνουν όλα μπάχαλο. Θα γίνει της Παλαβής εδώ. Με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το μέλλον σου είναι καταστροφικό. Αυτό που ζεις και τώρα. Αυτό είναι μοντάζ. Παναγιώτης Λαφαζάνης βεβαίως. Μοντάζ, το καταλαβαίνει ο καθένας ή όσοι δεν το έχετε καταλάβει, γιατί μερικοί πιστεύετε ακριβώς ότι μεταδίδεται από παντού. Είναι μοντάζ. Τώρα αυτό που ακολουθεί δεν είναι μοντάζ. Είναι ο Άδωνης, μιλάει για τους κομμουνιστές και είναι πολύ αστείο. Όχι αυτά που περιγράφει, αλλά ότι θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ, όλους εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, κομμουνιστές που έρχονται στα πράγματα. Ο κομμουνιστής λέει, δύσκολα φτάνει στην εξουσία, αλλά και δύσκολα βγαίνει. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, μην περιμένετε. Άμα δεν σας αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να τον καταψηφίσετε και να φύγει. Το είπε και ο Παπανδρέου. Το περιμένετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δημοκράτες σαν και εμάς. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Δεν πιστεύω στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο Λαφαζάνης και οι υπόλοιποι φίλοι του. Κομμουνιστές αυτά, γενοφάσκια τους είναι. Άπαξ και την πάρουν την εξουσία, σιγά μην την αφήνουν. Κατά το ρητό του Λένιν, οι αστεί θα μας δώσουν μόνοι τους το σκηνή για να τους κρεμάσουμε. Ο κόμπος νομίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το Πασόκ του 80. Και λέει, έλα μου, θα φύγουν και αυτοί να κάνουν κολοτούμπα. Ποιοι οι κομμουνιστές θα κάνουν κολοτούμπα? Είστε με τα καλά σας. Νομίζω ο Μάρξ δεν το έχει πει αυτό με το σκηνή, δεν έχει καμία σημασία. Έχει δίκιο εδώ, όταν πάρουν την εξουσία οι κομμουνιστές, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι, θα εγκαθιδρύσουν λαϊκή δημοκρατία και με ό,τι σημαίνει λαϊκή δημοκρατία, ανελευθερία, θα σας πάρουν τα σπίτια, δεν θα έχετε δουλειές, θα κλείσουν μαγαζιά, δεν θα υπάρχουν βιτρίνες να ψωνίζουμε. Αυτό πια νομίζω είναι άνω ποταμών. Κάπως έτσι τα έχει στο μυαλό του, και αν δεν τα έχει έτσι, απευθύνεται στους ανθρώπους που τα έχουν έτσι, γιατί για να πουλάει τόσο πολύ, προφανώς κάποιος αγοράζει αυτού του τύπου τα επιχειρήματα. Το νου σας λοιπόν να μην έρθουν οι κομμουνιστές, γιατί άμα έρθουν δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ. Αν και η ιστορία έχει δείξει ότι έρχονται οι κομμουνιστές, αλλά φεύγουν με διάφορους τρόπους, όπως ξέρουμε στην πρόσφατη ιστορία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντά εκεί. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή κινδυνολογία έχουμε πάρα πολύ, γιατί τα λένε τα πρωινά, τα μεταδίδουμε κι εμείς και είναι ευχάριστο όλο αυτό, θα συνεχίσουμε με κινδυνολογία. Τι θα γίνει αν έρθουν οι κομμουνιστές στην εξουσία? Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πέσει πείνα, θα γίνει ο χαμός, θα σταματήσει η χρηματοδότηση της χώρας. Μόλις πει όλα αυτά που λέει τα περίφημα περικουρέματος χρέους, θα κλείσουν οι τράπεζες, θα γίνει bank run και θα διακινδυνεύσουμε τις δημοκρατικές μας ελευθερίες. Γιατί αν σπάσει ο διάβολος το ποδάρι του και σας κυβερνήσουν αυτοί, τότε θα κάνετε κρυφό εικόνα του Παγκάλου στο σπίτι και θα τον βλέπετε, θα κάνετε το σταυρό. Θα λέτε, μας τα έλεγε ο Παγκάλος και δεν τον ακούγαμε. Εάν φανεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως εναλλακτική κυβέρνηση της χώρας πραγματικά, θα γίνει της παλαβής εδώ. Θα γίνουν όλα μπάχαλο. Αντώνη, πάρ το αλλιώς. Όταν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το μέλλον σου είναι καταστροφικό. Αυτό που ζεις και τώρα. Δεν τα αντέχω, Έλληνα, θα σκάσω. Θα σκάσω σήμερα. Θα σκάσω. Σκάσε! Θα σκάσω. Σκάσε. Δεν αντέχω, Έλληνα, θα σκάσω. Θα σκάσω σήμερα. Θα σκάσω, δεν έχω να πω ούτε για ταμπλέτες, ούτε για αρχαίες, ούτε για τίποτα. Θα σκάσω. Σκάσε. Όλα αυτά επειδή πάνε χαμένες οι θυσίες. Πάνε χαμένες από τώρα όμως, πριν έρθει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ωραίος ο συλλογισμός και γι' αυτό σκάει προκαταβολικά. Φαντάζομαι θα σκάσει και μετά όταν θα έχει έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, που όντως θα πάνε χαμένες οι θυσίες, σύμφωνα πάντα με τη λογική του φίλου μας του Άδωνη. Εδώ αντίδρα ένας ακροατής. Δεν θέλει άλλο Άδωνη. Εγώ λέει δεν βλέπω τηλεόραση για να μην τον. Πέφτω πάνω του και εσείς τον βάζετε καθημερινά, όχι καθημερινά, τρεις φορές όμως τη βδομάδα, με όλους αυτούς τους ρυθμούς μετάδοσης που έχουν οι εκπομπές του ή εμφάνισης του ιδίου. Απόστολος Κακλαμάνης, πρώην πρόεδρος της Βουλής, νέστορας της πολιτικής, αυτοί οι χαρακτηρισμοί που δίδονται σε διάφορους, μιλούσε προχθές και μίλησε για τα κανάλια. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Είμαι περήφανος ότι έκανα αυτό το κανάλι της Βουλής. Και πάνω από 15 χρόνια δεν πάω ούτε στα μεγάλα ούτε στα μικρά τσοτοκάναλα. Ότι εμφανίζεται μόνο σε αυτό το κανάλι, ότι γι' αυτό το έκανε, ότι δεν πάει στα τσοτοκάναλα. Τσοτοκάναλα τα λέει και η Χρυσή Αυγή. Πηγαίνει στα τσοτοκάναλα όμως. Έχει πάει πάρα πολλές φορές αυτά τα 15 χρόνια και αξιοποιεί αυτό το βήμα των τσοτοκαναλιών για να περάσει την όποια άποψη έχει. Τελειώσαμε με αυτά. Λαός ακολουθεί. Είναι επηρεασμένος από τις δύο τελευταίες εκπομπές της εβδομάδας, της προηγούμενης, την Πέμπτη που είχαμε εδώ τον Τζίμι Πανούση και την Παρασκευή που είχαμε το ιστορικό αφιέρωμα. Κομμάτια του οποίου θα ακούσουμε και την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, γιατί στο τέλος κράσαρε το μηχάνημα. Αυτά τα λέω για τους ακροατές που άκουσαν την Παρασκευή. Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή της Πέμπτης. Για το διάλογο που έγινε σε αυτή την εκπομπή. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το καθιερώσεις. Το έχω πει ότι θα πρέπει να βγαίνουν στην εκπομπή σου και άνθρωποι που δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες ιδέες με σένα. Αν πρόσεξες, βγαίνουν. Ναι, να το καθιερώσεις. Το ότι δεν συμφωνούσαμε με τον Πανούση σε όλα, το ξέραμε και πριν τον καλέσουμε. Σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Ξέρεις ότι είμαι πολύ φανατικός. Η χτεσινή εκπομπή μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, Αποστόλη. Έλα. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την αποκατάσταση της αλήθειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να σου πω κάτι που έγινε μέσα στο σπίτι μου. Τι έγινε? Η κόρη μου πριν από καιρό της λέω θα πάμε επίσκεψη σε ένα σπίτι. Και μου λέει, μπαμπά, εγώ με παιδί χρονών. Μπαμπά μου λέει θα είναι κι άλλοι γέροι εκεί όπως εσύ. Δηλαδή το θέμα δεν είναι πως βλέπω εγώ τον εαυτό μου. Το βλέμμα είναι πως μας βλέπουν οι άλλοι. Και αν εγώ θέλω να μην είμαι γέρος, θα πρέπει να αποδείξω στο παιδί μου ότι δεν είμαι γέρος. Ναι, ξέρετε τι θέλουμε. Όχι. Θέλουμε αυτό που ακούμε τώρα να ναι. Βγάλετε σε ένα CD. Δεν γίνεται. Και εμείς πώς θα το ακούμε? Θα ακούτε την εκπομπή. Μπα, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Ναι. Βάλε στο site ελληνοφρένια.net.gr, θα είναι εκεί. Ναι, θα είναι εκεί. Εντάξει. Εγώ ήθελα μερικά κομμάτια να τα βάλω στο σχολείο. Βάλτε από το κομπιούτερ. Τι να σου κάνω. Θα σου πω δύο πράγματα κι εγώ, έτσι που μου έρχονται στο μυαλό, ότι δεν κατάφερα διωγμή, εξορίες, στρατοδικοί, ασφαλίτες και ξύλο, το κατάφερε η ηγεσία, το έπιξε το κόμμα στο 3%. Συμφωνώ με τον Τσιμάκο. Αλλά θέλω να σου πω το άλλο. Γιατί δεν κατέβηκαν τότε που κατέβηκε ο κόσμος κάτω στο Σύνταγμα, κάτω στο δρόμο, και να κάνουν αυτά, να πείσουν τον λαό να τον μαζέψουν γύρω του. Τότε που κατέβηκε ο κόσμος στο Σύνταγμα, πότε εννοείς? Τότε το 11, πότε ήταν που τρώγανε. Σαν αγανακτισμένους. Αγανακτισμένους, ναι. Το είπα και χθες, αλλά επειδή εγώ κατέβηκα και το είδα, να κατέβεις και να είσαι στην ίδια πλατεία δίπλα-δίπλα με τους 300 Έλληνες ή τους 1000 εθνικιστές ή τους 500 πατριώτες. Γιατί να κατέβεις. Διέρη και βασίλευε. Όλοι ενωμένοι, ε. Ναι, φίλε. Αριστεροί και φασισταριά όλοι ενωμένοι, μάλιστα. Υποτίθεται ότι κινδυνεύει ο λαός και για το λαό δεν αγωνίζεσαι. Εξαρτάται. Κάποιος μπορεί να αγωνίζεται για την καθαρότητα της φυλής και του αίματος. Ο καθένας αγωνίζεται για αυτό που θέλει. Οπότε όταν αγωνιζόμαστε για κάτι κοινό, να είμαστε όλοι μαζί. Εντάξει, οπότε δεν κάνουμε τίποτα, έτσι. Τότε για ποιο λόγο να. Όχι, να αποφασίσουμε γιατί αγωνιζόμαστε. Ρε, κάνουμε κάτι. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Αλλά μέχρι να αποφασίσουμε πρέπει κάπως να. Και να αποφασίσουμε και ποια είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν είναι επειδή υπάρχει Πακιστανός στο φανάρι. Μπράβο. Εντάξει. Συμφωνούμε απόλυτα, ρε Αποστολή. Αυτό. Αλλά... Επειδή εκεί δεν είχαν όλοι κοινό στόχο, ναι. Ούτε κοινό αγώνα. Μπράβο. Βρωμίζει και την έννοια του αγώνα, άμα είσαι στο ίδιο πεζοδρόμιο με αυτού. Ναι. Ναι, για χαρά. Real, έτσι. Ναι, ναι. Ο Νίκος ο Μαρκάτος, πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου, πες στον Αποστόλη εκπληκτική εκπομπή. Ο Αποστόλης είμαι. Είσαι Αποστόλη, δακρύζω και μετά πάω για μολότο. Να είσαι καλά. Όχι, όχι. Μαρκάτος. Αλλά τώρα πήρα για να σου πω, φίλε, γράφετε, γάτε. Γάτε. Αυτό είναι. Μιλάμε, έχω ανατριχιάσει σύγκορμο, φίλε. Γάτε. Γάτε. Να το βάλει συχνά αυτό, φίλε. Να το βάλει συχνά, μπα και ξυπνήσουν τίποτα μνήμες. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο, δεν ξέρω αν είδες τον Τράγκα. Μίλαγε με ένα σημεριοφύλακα, ξέρεις πως το λέγανε. Μπαλούρδο. Μπαλούρδο, ναι ρε. Πρωτοξάδερφός μου ήτανε, άστε. Ναι, έλα ρε. Έχουμε συγγένεια, άστε, θα τα πω στο επεισόδιο, θα δεις. Τι έχω πάρει. Στο Real FM. Real FM. Παρακαλώ πέστε σε αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτή την εκπομπή να ζήσουνε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Θα μου επιτρέψεις να κάνω μια κατάθεση ψυχής. Ναι. Όταν περνούσαν τα καμιόνια από την Ομόνια και κατέβαιναν την Αγίου Κωνσταντίνου και μετά πήγαιναν αφού τους είχαν καθαρίσει στην Κεσαριανή, ο πατέρας μου και η μητέρα μου έμεναν εκεί στη γειτονιά, στο μεταξουργείο. Πίστεψέ με, αγόρι μου, δεν σου λέω ψέματα. Τα αίματα τρέχανε μέχρι εκεί από τα καμιόνια. Σκέψου πόσο αίμα είχε τρέξει από την Κεσαριανή μέχρι το μεταξουργείο. Μόνο αυτό θα σου πω. Μόνο αυτό, αγόρι μου. Το καταθέτω με πόνο ψυχής. Με πόνο ψυχής. Εάν φανεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως εναλλακτική κυβέρνηση της χώρας πραγματικά, θα γίνει της Παλαβής εδώ. Θα γίνουν όλα μπάχαλο. Και μπάχαλο και της Παλαβής, ο καθένας για άλλους λόγους, αλλά τα βάλαμε μαζί, επειδή περιγράφουν ωραίες καταστάσεις. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από τον τόπο. Η Παλαβή και το μπάχαλο, όλοι μαζί. Εκεί που πρέπει να είναι η 18η Οκτώβρη ή προχτές το Σάββατο ήταν μια μέρα με πολλές επαιτίους. Μία από αυτές ήταν το 81 που κέρδισε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η αλλαγή που ήρθε, ψηφίσαμε όλοι, ήρθε το Πασόκ στα πράγματα, έφαγε ο κόσμος ψωμί που λένε κάποιοι ηλικιωμένοι ακροατές και τη συνέχεια τη γνωρίζετε αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία η συνέχεια. 18 Οκτώβρη του 44 είχαμε απελευθερωθεί από τους Γερμανούς, είχαν φύγει η Γερμανία από την Αθήνα. Έξι μέρες πριν, στις 12 Οκτώβρη, την 18η Οκτώβρη ανέβηκε πάνω ο μπαμπάς του Ανδρέα Παπανδρέου, παππούς του ΓΑΠ, μαζί με την ελληνική σημαία και κάνανε έπαρση της σημαίας, τελετή δηλαδή, χωρίς επίσης να ξέρουν τι θα συμβεί μετά. Δεν έχει σημασία το τι θα συμβεί μετά. Και 96 χρόνια πριν, σαν το Σάββατο, 18η Οκτώβρη, γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης χωρίς να γνωρίζει κανείς τι θα ακολουθήσει μετά. Ο Μητσοτάκης για παράδειγμα και χρόνια πολλά και τη χθες έκλεισε τα πατέρα σας 96. Φοβό, τι χρόνια είναι αυτά, φοβερός. Του πατέρα μου του αρέσει πάρα πολύ η νεολαία. Βέβαια. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι οποιοδήποτε άνω των 50 ναι. Πλέον δεν έχει πολλά να του πει. Να του πιει, ήθελε να πει, όχι να του πει. Ρουφάει αίμα από μικρούς για να ζήσει πάρα πολλά χρόνια η Ντόρα για τα γενέθλια του μπαμπά της. Ποιος είναι πιο πασόκος από τους πασόκους, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, να τον χαίρεστε κιόλας, ο Μπουτάρης. Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι είμαι πιο πασόκος από τους πασόκους. Αυτό το οποίο με στεναχωρεί ιδιαίτερα είναι το ότι το Πασόκ, το οποίο από το 81 και μετά έφερε τα πάνω κάτω σε αυτή τη χώρα. Έχει καταφέρει, δεν ξέρω πώς θα έχει καταφέρει, να χάσει την πνοή του. Πολύ δυστυχισμένος ο Μπουτάρης, αν και Πασόκος πιο πολύ από τους Πασόκους. Έχει χάσει την πνοή του Πασόκ και αυτό τον απασχολεί πάρα πολύ. Όλα αυτά υπάρχουν άπειρα θέματα στην ελληνική κοινωνία. Διάλεξε αυτό για να νιώθει δυσαρεστημένος. Τι να κάνουμε, νομίζουμε θα το ξεπεράσει και θα πάρει μπρος, θα πάει στα υπόλοιπα, να ασχοληθεί εκεί με την πόλη, τους κατοίκους και τα προβλήματά τους. Στο 211-200-8200 πάρτε, εκφραστείτε για ό,τι θέλετε, για τις προηγούμενες εκπομπές, για τις μελλοντικές. Ζητήστε και αφιερώσεις, μην το ξεχνάτε, για την Παρασκευή. Λαός, μέρος, Βου. Έλα, πώς το λέω. Έλα. Τι έγινε. Καλά. Τώρα με αυτή την εκπομπή που ακούσαμε την Παρασκευή, καλή εβδομάδα κιόλας. Ναι. Να σου πω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ χιούμορ, δεν μπορούμε να κάνουμε. Και δεν έχω και πολλά σχόλια να κάνω για την εκπομπή την Πέμπτη. Εσένα σε φοβήθηκα λίγο. Κάποια στιγμή ένιωσε ότι αποχώρησες για να μην τον μουντάρεις. Όποιος μπορεί και κρίνει και καταλαβαίνει, κατάλαβε πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας οικοδεσπότης κομμουνιστής, αφήνοντας τον άλλον να εκτίθεται. Το συγχαίρω το Θυμίο, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αντέξει κάποιος άλλος. Εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ναι. Την ευχή μου να έχετε, παιδιά μου. Εμείς να έχουμε την ευχή σου, αυτό είναι το θέμα. Την ευχή δώσ' στους υπόλοιπους, μπας και 80... ξυπνήσει κανένα μυαλό. Εγώ είμαι και Κρήτης και χίπης και ντρέπομαι για αυτά που συμβαίνουν τώρα. Που δεν έχουμε πού να πάμε και τι να κάνουμε. Και είναι ντροπή να λέτε σε ένα νέο εργαζόμενο να βγει στον δρόμο. Πού να πάει, ξέρεις τι ανάγκες έχει στο σπίτι, ξέρεις πώς βγαίνουνε. Είναι ντροπή να λέμε σε ένα νέο να βγαίνει στον δρόμο, μάλιστα. Είναι ντροπή να απαιτείς από ένα νέο εργαζόμενο με 300 και 300 ευρώ, ναι, να τα περιμένεις από αυτό να. Ήγησε τι κάνει. Και τιμή για αυτόν τον άνθρωπο είναι τι, να βγαίνουν κάποιοι άλλοι να διεκδικούν για αυτόν. Τι είναι τιμή και τι είναι ντροπή. Κάτι έχετε μπερδέψει. Χαρακτηριστικό βέβαια της κοινωνίας σήμερα. Η τρικυμία εν κρανίο και το τσουβάλιασμα δεν λέω. Το κουκουέ εγώ γιατί το ψηφίζω. Ανταλλακτικά ψηφίζεις κάτι. Σου μιλάει γραμματέας Κνήτης από καρδίτσα, έτσι. Γιατί ψηφίζω το κουκουέ τόσα χρόνια. Είμαι 35 από τα 14 σου κουκουέ γραμμένος. Εσύ το κουκουέ το ψηφίζεις για να αγωνιστεί αυτό για σένα. Όχι να αγωνιστείς εσύ μαζί με αυτό. Το ψηφίζω για να τραβήξεις. Δηλαδή ψηφίζεις γιατί περιμένεις να κάνει κάποιος άλλος για σένα εξουσιοδότηση δίνεις. Πες μου γιατί το ψηφίζεις για να καταλάβω, παιδί μου. Το ψηφίζω για να βγει μπροστά αυτό. Ναι. Το εγώ και, και εσύ να σε σπίτι για τις υποχρεώσεις. Λογικό. Έλα. Βολεψιάρικο λίγο, αλλά δεν καμπτείτε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μας για τα τραγούδια που μας βάζετε. Ευχαριστούμε πολύ. Real FM, ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι πρόγραμμα που έχετε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Γιατί? Διότι αυτό είναι μια προπαγάνδα. Επειδή ήρθε χθες κάποιος και σας είπε ό,τι βλακίες σας είπε, εσείς σήμερα μας έχετε πλακώσει στην προπαγάνδα, μας έχετε ξεσηκώσει, ας πούμε, με τα τραγούδια του Μπελογιάννη, με τις μπουρδες κατ' χαζομάρες, ε. Ντροπή σας. Ντροπή, θα έπρεπε να τρέπει το κύριο Γατζηνικολάου που σας έχει. Ντρεπόμαστε, να πω την αλήθεια. Βλακίες. Άσε που μπορεί κάποιος να τα ακούσει αυτό και να σκεφτεί και κάτι παραπάνω. Σωστό, είναι λάθος για την εποχή. Ξέρουμε πόσο κόπανος είσαι, αλλά. Δεν έχεις ιδέα πόσο κόπανος είμαι. Κάνεις μεγάλο λάθος. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου. Μα συγκινήσατε τόσο πολύ σήμερα που δεν ξέρω τι να πω. Αλλά να σου πω αγόρι μου, τώρα τι κάνουμε. Εμείς και σκοτωμένους έχουμε και εξορίες έχουμε και απ' όλα έχουμε. Τώρα ας ακούσουμε αυτό, ας διαβάσουμε τίποτα άλλο. Ας σκεφτούμε γιατί τα δύσκολα δεν ήταν αυτά που περάσαμε τώρα με το μνημόνιο. Τα δύσκολα. Μάλλον τώρα έρχονται ακόμα πιο δύσκολα. Έλα Αποστόλη εσύ. Εγώ. Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πολλοί κόσμοι θέλουν να σε πάρει σήμερα. Θέλω να σας πω ευχαριστώ γιατί σας αγαπάμε και τους δύο πάρα πολύ. Γιατί μας κάνετε να μην ξεχνάμε, να μαθαίνουμε, να προβληματιζόμαστε, να βλέπουμε πέρα από αυτό που ακούμε και να χαμογελάμε. Ήθελα να πω ένα πράγμα μόνο για αυτούς που λένε γιατί τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι τόσο χαμηλά. Ναι. Ήθελα να πω, δεν είναι εύκολο να έχεις δύο και να δίνεις το ένα. Αυτό μόνο. Τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι τόσο χαμηλά γιατί δεν μπορούν να βρεθούν πολλοί άνθρωποι που να είναι σε θέση από αυτά που έχουν να δίνουν στον συνάνθρωπό τους το ένα. Καλά σας είπε ο Τζίμις Άθεους και οι Αχουβάδες. Σας ξεβράκωσε και αυτό είναι το ωραίο. Ευχαριστούμε τον Τζίμι πάρα πολύ. Είναι ωραίο για να είμαστε όλοι γυμνοί γενικώς. Χίπης παιδί μου, τα είπε. Ξετσούτσουν είναι αυτοί. Όλη την ώρα γυμνοί, ξεβράκωτοι. Και βέβαια. Και δεν μπορούσαν να μας βλέπει ντυμένους. Ζήλια ήτανε. Δεν αντέχω, Έλληνα, θα σκάσω. Θα σκάσω σήμερα. Θα σκάσω, δεν έχω να πω ούτε για ταμπλέτες, ούτε για αρχαίους, ούτε για τίποτα. Θα σκάσω. Σκάσε. Θα τον σκάσετε, όπως λέγανε και παλιότερα. Μεταδίδουμε τους λαούς, έχουν ηχογραφηθεί την Παρασκευή. Την Πέμπτη εδώ δεν κάναμε ηχογράφηση λαού, γιατί ο Αποστόλης ήταν εδώ δίπλα. Κάθε Πέμπτη δεν ηχογραφούμε το λαό. Γιατί γράφουν, βλέπω εδώ στο Twitter και εδώ κάποια μηνύματα που έρχονται. Και μάλιστα κάποιοι στο Twitter, κάποιους τους εκτιμούμε, όπως είναι ο Δραχμαντινετζάντ, ένας ωραίος τύπος, δεν τον ξέρουμε καθόλου, από ό,τι διαβάζουμε πάντα, και γράφει: Αγαπητή Ελληνοφρένια, δεν έχεις ανάγκη να ευλογείς τα γένια σου. Αντί να βάζεις τις ευχαριστίες των ακροατών, ξαναβάλε την εκπομπή. Εννοεί την εκπομπή της Παρασκευής. Δεν γίνεται κάθε. Πρώτον, απαντάμε τώρα. Δεν γίνεται κάθε μέρα να βάζουμε την εκπομπή της Παρασκευής. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Αποσπάσματά της εκτενεί και με υλικό που δεν χώρεσε την Παρασκευή θα παίξουμε την επόμενη εβδομάδα που είναι και η επέτειος και η φόρτιση διαφορετική και μπορούμε να ακούσουμε καλύτερα κάποια πράγματα. Είναι και τεχνικοί λόγοι. Επειδή την Πέμπτη δεν είχαμε ηχογράφηση λαού, είχαμε την Παρασκευή. Καλός ή κακός ηχογράφηση λαού. Παρ' όλα αυτά και την Παρασκευή, το είπαμε από εδώ, πείτε ό,τι θέλετε και για την εκπομπή της Πέμπτης. Οπότε γίνεται και αναγκαστικά. Αλλιώς δεν θα είχαμε λαό. Οι λαοί είναι πολύ φρέσκοι. Ζήτημα να πάνε 2-3 μέρες πίσω. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πολλές φορές δεν βάζουμε τα καλά λόγια. Απλά τώρα ήταν τέτοιος όγκος λόγω των ηχητικών. Ακούτε, άνθρωποι ηλικιωμένοι και όχι μόνο, συγκινήθηκαν. Είναι λογικό να συγκινούνται από όλα αυτά. Και εμείς όταν το φτιάχναμε, συγκεντρώνοντας όλο αυτό το υλικό, καταλάβαμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε είναι άδικο να κόψουμε αυτά τα καλά λόγια, γιατί δεν πάνε σε εμάς. Πάνε στο υλικό αυτό, σε όλες αυτές τις καταστάσεις που ζήσαμε. Και αυτό ήταν και ο στόχος αυτού του ηχητικού. Πολλοί νόμισαν ότι ήταν απάντηση, το είπα και εγώ, δεν ήταν απάντηση. Είναι τόσο σημαντικά αυτά που έχουμε ζήσει ως λαός. Με τέτοιες καταστάσεις ήρθαμε αντιμέτωποι, όχι απ' έξω, και με το είναι μας ο καθένας αναμετρήθηκε, και πολλά από αυτά που συνέβησαν κάποτε, ιδίως στη δεκαετία του 40, καθορίζουν ακόμη και το σήμερα. Όταν βγαίνει ο Άδωνης, που είναι λαγός και το γνωρίζουμε, και λέει ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές, πέρα από το αστείο της υπόθεσης, πατάει στη δεκαετία του 40. Στο φόβο και στις μετέπειτα δεκαετίες πατάει σε αυτό ακριβώς, ότι θα έρθουν κάποιοι που δεν θέλαμε και κάποτε να έρθουν για άλλους λόγους. Θέλω να πω, όποιος δεν γνωρίζει καλά, ειδικά αυτή τη δεκαετία, όχι θα τη μάθει από ένα ραδιόφωνο σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να καταλάβει. Οπότε δεν μπορούσαμε να γνωρίσουμε αυτόν τον κόσμο, δεν θέλουμε να ευλογούμε τα γένια μας, δεν μας αρέσει. Αν έγινε με κάποιο τρόπο, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Κάθε μέρα συγκεντρώνουμε το λαό, φαντάζομαι τώρα θα έχουν πει μέσα τα χειρότερα, οπότε από αύριο θα τα ακούμε. Θα πάμε να ακούσουμε κατευθείαν το λαό, δεν χωράνε τα υπόλοιπα που είχαμε προγραμματίσει. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10, νέο επεισόδιο. Μετά έχει και ενικό για κουμάτων, συνεχίζεται κανονικά η σάτυρα. Καθίστε, δείτε, απολαύστε. Τώρα έχει λαό, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Ναι, Αποστολή. Έλα. Άκου να δεις τώρα. Νομίζω ότι στηρίζοντας την ουτοπία, σίγουρα έχουμε μερίδιο ευθύνης σε όλα αυτά που θα συμβούνε. Αυτό είναι για το χθεσινό και για το σημερινό. Ότι η Χούντα, ρε φίλε, είναι παντού γύρω μας και μέσα μας πολλές φορές και δεν το έχουμε καταλάβει. Ναι. Τι κάνατε, βρε καθήκια. Έχω μια ώρα κλαίω, γάμο την πουλίνα μου. Άντρας είσαι. Άντρα, μάζω τα δάκρυα. Σαν γυναικούλα. Μάζω τα δάκρυα. Νομίζω ότι ο Θήμιος με τον Πανούση έχει και λίγο άδικο. Μπορεί να διαφωνώ με αυτά που λέει ο Τζίμις και όπως τα λέει και σίγουρα ήταν προσβλητικός, αλλά το να κάθεται τώρα να αναφέρεται σε πατεράδες, αντάρτες που περιφέρονται κλπ. Ό,τι και να είναι ο Τζιμάκος έχει μια ιστορία και έχει μια ηλικία. Οπότε νομίζω ότι εντάξει, και εμένα δεν μ' αρέσανε πολλά από αυτά που είπε, παρότι θεωρώ ότι το Κουκουέ δεν είναι ότι καλύτερο στη χώρα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η αριστερά που έχουμε. Ας πάμε εκεί να την αλλάξουμε. Αν έχουμε πρόβλημα κάποιο τόσο μεγάλο όσο και ο Τζίμις. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει ο Θήμιος, επειδή έχει ένα επίπεδο, να μην μπαίνει σε αυτή τη λογική. Αποστόλη, εσύ. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που βάζεις. Μας χάρεις να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Και πραγματικά είσαι υπέροχη, παιδιά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με έκανες και συγκινήθηκα τόσο πολύ που ένιωσα ότι είμαι 12 χρονών παιδί. Είμαι από την Νίκαια. Ξέρω ανθρώπους που έχουν πονέσει. Κράτα αυτό. Ενδιαφέρον έχει. Το 12 χρονών παιδί. Ακριβώς. Με έχεις κάνει να νιώσω 12 χρονών παιδί. Να κλαίω σαν 12 χρονών παιδί. Ενδιαφέρον. Πάρ' το από την αρχή. Δεν είναι άσχημο. Να είσαι καλά. Αγόρινα μου, με γεια τον Κομενάκη, ρε. Εντάξει, τώρα για τη συνάδελφο εννοείς. Δεν έχει σημασία. Ναι, βέβαια. Σε ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία, ε. Ότι βούλτεψε καλύτερα αυτή. Δεν, εντάξει. Καλά, είπαμε. Ω, μισό. Πες. Αυτή είναι φαντασίωση, η βούλτεψη είναι μεράκι. Μην τα μπερδεύουμε. Εντάξει, να σου πω όμως, πήρε και εγώ να κάνω παράπονα. Δεν θα μας φάνε εμάς οι ταρίφες στα Κομενάκια. Θέλω και εγώ τη Θεσσαλονίκη αντί τα σκάλα. Μπα! Αμέτη! Πάρτι, εγώ τη δίνω, πάρτι. Μικρό όλο δραστήριο. 19 χρονών, εμένα βράζει το αίμα μου. 19 χρονών και σου σηκώνει τα κόμμα. Σε παρακαλώ. Όταν ήμασταν εμείς στην ηλικία σου, είχαμε κουραστεί να το κάνουμε από τα 10. Άλλες εποχές τότε. Τα κορίτσια δεν ήταν σοβαρά όπως είναι τώρα, που δεν το δίνουν εύκολα πασχίζεις. Τότε ήταν εξόλης. Ναι, ο Αποστόλης. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή τη σημερινή, ήθελα να πω σε εσένα, στο Θήμιο και στο συνεργάτη σας. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εκπομπή τη σημερινή. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστούμε. Απόστολε. Έλα. Έμαθες τι έγινε χθες στο Κερατσίνι. Στο σχολείο. Στο σχολείο, ναι. Έμαθα. Α, εντάξει τότε. Μαγιά της καθηγήτριας, της διευθύντριας, τι ήταν. Μαγιά, τι μαγιά. Δεν μπήκε στη μέση για να μην συλλάβουν το μαθητή. Μπήκε, ναι, μπήκε στη μέση και δεν άφησε να πάρουν τον πιστηρικά. Άρα μαγιά. Το έτσι. Εσύ είσαι με τους άλλους να τους συλλάβουν το μαθητή, δεν κατάλαβα. Όχι, ρε φίλε. Εγώ θέλω να πω στους ακροάτες. Το παιδάκι, από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα, γιατί το ρεπορτάζ είναι, ξέρεις, και οι δημοσιογράφοι είναι άλλα τα άλλα. Γράφουν όλο το ρεπορτάζ, η είδηση μισή. Ήταν Έλληνα το παιδάκι, μάλλον όχι. Το παιδάκι Έλληνα ήταν, από ό,τι ξέρω. Έλληνας ήτανε. Γιατί αναφέρθηκε τρεις φορές ότι ο γονιός ήταν, πώς το λένε, είχε πρόβλημα με τους μετανάστες, κάτι τέτοιο. Γενικά ο μπαμπάς είναι χρυσαυγίτης, από ό,τι ξέρω. Αποκλείεται χρυσαυγίτης και τέτοια συμπεριφορά μου κάνει εντύπωση. Σου κάνει εντύπωση, ναι. Δεν το πιστεύει. Έπρεπε να το συλλάβουν το 10χρονο. Γιατί όχι, ναι, να το συλλάβουν και να το βάλουν στις φυλακές μαζί με τους άλλους χρυσαυγίτες. Να καλοπεράσει τα τσογλάνια που έχουν κάνει σπήρες εδώ πέρα συμμορίες. Κάνει μήνυση ένας μπαμπάς ένα 10χρονο και θεωρούν καλό οι μπάτσοι την επόμενη μέρα να πάνε στο σχολείο και να συλλάβουν το 10χρονο, ρε φίλε. Παιδί μου, ο μπάτσος δεν ξέρει, κλειδώνει. Ακούει καταγγελία, μήνυση και κλειδώνει. Δεν ξέρει παραπέρα. Είναι σέλερον, είναι παλιός επεξεργαστής. Δεν ξέρει παραπάνω. Σου λέει σύλληψη, ουγγ, πάω. Ρε μπαλούρδο, σύλληψη έχουμε. Τι κάγκελα είναι αυτά, φυλακές θα είναι. Τι σχολείο και μαλακίες, τα έχουν όλα ίδια. Εγώ θέλω να πω στα ακροατές σου ότι εφόσον στην Ελλάδα του 2014 μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε ακόμα και αυτά που είναι πέρα από τον άξονα των πιθανοτήτων. Γι' αυτό ξυπνήστε, ζώα. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πέσει πείνα. Θα γίνει ο χαμός. Θα σταματήσει η χρηματοδότηση της χώρας. Θα μας τράπεζες. Μόλις πει όλα αυτά που λέει τα περίφημα προκουρέματος χρέους. Θα κλείσουν οι τράπεζες, θα γίνει bank run. Και θα διακινδυνεύσουμε τις δημοκρατικές μας ελευθερίες. Γιατί αν σπάσει ο διάβολος το ποδάρι του και σας κυβερνήσουν αυτοί, τότε θα κάνετε κρυφό εικόνα του Παγκάλου στο σπίτι και θα τον βλέπετε, θα κάνετε το σταυρό. Θα λέτε, μας τα έλεγε ο Παγκάλος και δεν τον ακούγαμε. Εάν φανεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως εναλλακτική κυβέρνηση της χώρας πραγματικά, θα γίνει της παλαβής εδώ. Θα γίνουν όλα μπάχαλο. Αντώνη, πάρ' το αλλιώς. Όταν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το μέλλον σου είναι καταστροφικό. Αυτό που ζεις και τώρα. Δεν τα αντέχω, Έλληνα, θα σκάσω. Θα σκάσω σήμερα. Θα σκάσω. Σκάσε! Θα σκάσω. Σκάσε.